श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 61 14 दिसंबर 1883। तीव्र वैराग्य तथा संसार त्याग। भक्तवत्सल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गुह को देखते ही दृढ़ आलिंगन में बांध हृदय से लगा लिया। दोनों की देह आंसुओं से तर हो गई। निषाद राजगुह धन्य हो गए। चारों ओर उनका जय जयकार होने लगा। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं। मास्टर पास बैठे हुए हैं। इसी समय श्याम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए। श्री रामकृष्ण उठकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण, बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते, फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्यादि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है, तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्यादि कर्म कब तक है? जब तक हरिनाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रुधारा न बहे, धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं। एक भक्त, धन की चेष्टा तो मैं देखता हूँ सभी करते हैं। केशव सेन को ही देखिए, किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया। श्री राम कृष्ण, केशव की बात दूसरी है। जो यथार्थ भक्त हैं अगर वह चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उनके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुसाहरा पाता है। वकील आदि की बात मैं नहीं करता। जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपया कमाते हैं, मैं कहता हूँ ठीक राजा का लड़का जिसे कोई कामना नहीं है वह रुपया पैसा नहीं चाहता। रुपया उसके पास आप ही आता है। गीता में है यदिच्छा लाभ। जो सद्ब्राह्मण है जिसे कोई कामना नहीं है वह चमार के यहाँ का भी सीधा ले सकता है। यदिच्छा लाभ, वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है। एक भक्त, अच्छा महाराज संसार में किस तरह रहना चाहिए? श्री राम कृष्ण, पाकल मछली की तरह रहना चाहिए। संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है, तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे। पाकल मछली कीच के भीतर रहती है, फिर भी कीच उसकी देह में नहीं लगता। इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है। श्री राम कृष्ण देख रहे हैं, मणि एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण मणि को देखकर, तीव्र वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संसार दावाग्नि की तरह है, जल रहा है। वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है। इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही छूट जाता है। केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कामनी कांचन यही माया है। माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी। एक आदमी बाघ की खाल ओढ़कर भय दिखा रहा है। जिसे भय दिखा रहा है उसने कहा, मैं तुझे पहचानता हूँ, तू तो हिरुआ है। तब वह हंसकर चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा। जितनी स्त्रियां हैं सब शक्ति रूपिणी हैं, वही आदिशक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। अध्यात्म रामायण में है, नारदादि राम का स्तव करते हैं, हे राम जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी। तुम शिव हो, सीता शिवानी। तुम नर हो, सीता नारी। अधिक और क्या कहूँ। जहाँ पुरुष है वहाँ तुम हो, जहाँ स्त्रियाँ हैं वहाँ सीता।